die maakt geen melding van de Joodse feesten. En ik zeg even Joodse feesten en ik weet dat sommigen dan denken, ja maar er staat toch Bijbelse feesten, het zijn mijn feesten. Maar even voor de duidelijkheid noem ik het even zo, de Joodse feesten. En die worden ook zo genoemd eigenlijk in het boek De Godvrezende. Nou, die verplicht zijn voor de heidense gelovigen, ja, daar werd dus niet over gesproken in Handelingen 15, vinden we verschillende aanwijzingen dat dus de niet-Joodse gelovigen deze feesten wel vierden. En dat lezen we dan in de geschriften van Paulus. Zoals wij al in het vorige hoofdstuk aanduiden, is Paulus duidelijk dat heidenen niet mogen worden beoordeeld of veroordeeld op grond van het deelnemen, het in acht nemen van de Bijbelse, van de Joodse feesten. Colossenzen 2 vers 16 en 17, daar staat: laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Colossenzen 2 vers 16 en 17. De instructies van Paulus moeten echter niet worden gezien als een verbod voor de heidenen om deze tijden, deze moedim, deze aangewezen tijden van de Torah in acht te nemen. In zijn korte studie, Christian Observing Jewish Festivals of the Autumn, christenen die de Joodse, de Bijbelse najaarsfeesten in acht nemen, wijst Daniel Sukkel Ben Ezra, en ik ga hem noemen Ben Ezra, in het vervolg erop dat Paulus niet verbiedt om dus deze feesten in acht te nemen, maar moedigt de heidenen aan om deze feesten juist in acht te nemen. De instructies van Paulus in Colossense kan worden opgevat als een verbod op het afdwingen van een heidense gelovige om de heilige dagen te houden. Maar het kan ook worden gelezen als een verbod op het veroordelen van een heiden over de wijze waarop hij de heilige dagen hield. Zelf, luisteraars, ben ik diverse keren op het moment dat je de Sabbat viert of je wil eigenlijk de feesten vieren op de tijd die God daarvoor heeft ingesteld, dan krijg je deze tekst eigenlijk om je oren soms wel, en soms slaan ze er bij wijze van spreken nog net niet mee, maar om te zeggen dat we ze niet moeten vieren, terwijl het juist eigenlijk is aan degene die het wel vieren, want daarin is de brief geschreven, om je niet te laten veroordelen. Wat is deze tekst toch jaren en jaren en misschien wel eeuwen verkeerd uitgelegd. Ben Ezra leest dezelfde bezorgdheid voor heidense naleving van de feesten en heilige dagen in de brief van Paulus aan de Romeinen 14 vers 4 en 5, waarin Paulus verklaart dat iemand die kiest voor het in acht nemen van de dag, dit zo doet ter ere van de Here. Volgens de uitleg van Ben Ezra zouden deze instructies moeten worden opgevat als dat ze gericht zijn tot de heidense gelovigen in Rome en niet tot de Joodse gelovigen. Hij merkt dan op, deze Bijbelleraar, Paulus gaat ervan uit dat sommige leden van de Romeinse gemeenschap de Joodse feesten in acht nemen en hij geeft hen de vrijheid om dat te doen. Paulus beschouwt de inachtneming van Yom Kippur en andere dagen zelfs als aanbidding ter ere van de Here. Dus terwijl Paulus onvermurwbaar was dat heidenen niet gedwongen zouden moeten worden om de feesten van de Torah in acht te nemen, gaf hij hun tegelijkertijd volledige toestemming en vrijheid om dit te doen als aanbidding ter ere van de God van Israël. Nou, de apostelen. Voor de apostelen was het grootste probleem niet de heidenen af te dwingen de door de Torah vastgestelde tijden te houden, maar wat wel belangrijk was voor de apostelenluisteraars was de vraag of de heidenen hadden opgehouden met hun voormalige heidense praktijken. En die praktijken waren deelnemen, waar onder andere aan feesten en feestdagen met betrekking tot afgoderij. Zoals we eerder al hebben gelezen of hebben gehoord in de eerdere studies, was een van de vier verboden die op de heidenen geplaatst waren onthouding van wat is geofferd aan de afgoden. Handelingen 15 vers 29. Wat in essentie alle vormen van heidense praktijken inhield. Paulus onderricht de heidense Korintiërs hier over het namelijk om afgoderij, wat avoda is, te ontvluchten. Het leven buiten de, zeg maar buiten dus de judaïstische levensstijl, buiten het jodendom, die was namelijk volledig geworteld in afgoderij. Vele heidense gelovigen vonden waarschijnlijk het volledig breken met afgodendienst wel een belangrijke hindernis, een groot probleem dus. En een nieuwe geloof eiste van hen zich te onttrekken van alles waarmee zij vertrouwd waren. Paulus verbiedt in zijn brief aan de Galaten uitdrukkelijk deelname aan heel heidense feesten. En als je gaan kijken naar Galaten 4 vers 8, maar destijds toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. En nu u God kent, ja, wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen die u weer van voren af aan wilt dienen? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Terwijl sommige commentaren geneigd zijn om dit gedeelte uit Galaten 4 vers 8 tot 10 te interpreteren als verwijzend naar de Joodse feesten, wekt deze uitlegging eerlijk gezegd dus moeilijkheden op. Bijvoorbeeld, Paulus schrijft naar heidenen, die vroeger heidenen waren. De Bijbelleraar Mark Noanos schrijft, deze interpretatie van de verwijzing van Paulus naar heidense schema's van tijdvaststelling met betrekking tot de waarneming van bijvoorbeeld lokale en keizerlijke erediensten is zinvol door het feit dat Paulus heeft aangegeven dat deze mensen, tot wie dus dit gericht is, in deze context voormalige afgodendienaren zijn en geen voormalige rechtschapen heidenen of joden. Als de heidenen uit Galatië naar iets terugkeerden, zouden het juist heidense feesten geweest zijn, die ze kort geleden verlieten en geen Joodse feesten. Dus ze hebben dus niet de Joodse feesten verlaten, maar die andere waarmee ze geen eerdere bekendheid namelijk hadden. Waarom zouden zij willen terugkeren naar voormalige heidense manieren? Nou, de theoloog Nanos, bijbelleraar, wijst erop dat omdat deze heidenen geen proselieten of kandidaten voor bekering waren, zouden zij niet beschermd zijn tegen de heidense burgerlijke verantwoordelijkheden door de autoriteit van de Joodse groepidentiteit. En dat klinkt heel interessant, maar het was in die tijd, luisteraars, zo dat als je dus niet bij het officieel bij de Joden hoorde, dan was je verplicht door de overheid, door de Romeinse keizer of de Romeinse heerschappij, mee te doen aan heidense feesten, aan heidense praktijken. En als je dus niet officieel was aangesloten bij een synagoge, of je was geen proseliet, dan had je dus te maken met de verplichte deelname van al die heidense feesten. Nou, deze groep zou daardoor de vaak harde gevolgen onder ogen moeten zien voor het niet deelnemen aan deze heidense feesten. Meer dan alleen de praktijk van een godsdienst was dus de deelname aan die heidense heilige dagen de burgerlijke plicht aan de staat die je dus moest doen als inwoner van het Romeinse Rijk. Liever dan aan het kruis te lijden, waren de gelaten dus geneigd om zich te bekeren, rekening houdend met de wettelijke beschermde status van Joden, of om gewoon hun plicht te vervullen door het gebaar te maken of ze aan de heidense rituelen deelnamen. Met andere woorden, als we gaan kijken naar gelaten, werd er door dit alles wat er toen gebeurde eigenlijk twee keuzes gemaakt. Of men deed net alsof men deelnam aan die feesten, aan die heidense rituelen, of men probeerde zich met alle macht te bekeren tot het jodendom, met daarbij het grotere gevolg, het gevaar om Yeshua eigenlijk niet te erkennen. Nou, bij het ontbreken van enige van hun voormalige feestdagen en speciale gelegenheden zouden dus de heidense gelovigen uiteraard willen meedoen met de rest van Israël in de feesten van de Torah. Net als dat bij de Sabbat zou het ontbreken van een aantal feesten of heilige dagen hebben geleid tot een ernstig geestelijk vacuüm. Kent u dat, luisteraar? Dat u soms ervaart ineens toch wel, ik noem maar wat, u viert geen kerst meer. en u ziet ineens dat iedereen kerst viert, dan komen er allerlei herinneringen boven en ik weet het van anderen waar ik het ook van gehoord heb, dat er toch mensen zijn die op een of andere manier dat toch gaan missen. En dan toch eigenlijk dat onbewust weer willen doen. Misschien is het niet helemaal een heel goed voorbeeld, maar ik denk dat dat het dichtste bij ons komt, omdat wij niet echt de heidense feesten kennen. Nou, heidenen in de Messias waren dichtbij de verbonden en de belofte van Israël. En dat hield dus ook de kalender van de feesten in. Zoals dat blijkt uit het boek Handelingen, bezochten deze heidense gelovigen de synagogen en zij vierden dus de feesten in een of andere vorm door gewoon de diensten bij te wonen in de synagogen. En we kunnen bewijzen vinden van deze deelname in het Nieuwe Testament, maar ook in de kerkgeschiedenis. Een paar voorbeelden gaan we nu bespreken, ga ik u laten zien, die bijvoorbeeld te maken hebben met de Pesach, met Shavuot. En Shavuot, dat is dus het Pinksteren zoals wij dat kennen, Yom Kippur en Sukkot. En Sukkot is het Loofhuttenfeest. Nou, we gaan eerst eens kijken even met elkaar, wat kunnen wij terugvinden van de Pesachviering? En dat is natuurlijk net achter de rug, maar we gaan het nog een keertje doen. Paulus schrijft in het boek 1 Korintiërs aan het merendeel een heidens publiek, dat zowel de synagogen als de wekelijkse bijeenkomsten van de gelovigen bijwoonde. Daarnaast schijnt de brief ergens in het vroege voorjaar voor het Pesachseizoen was begonnen te zijn geschreven. Vele delen in de brief geven toespelingen op de Pesach en lijken instructies te zijn om het met een goede houding van het hart ook uit te voeren, het in acht te nemen. Als we gewoon eens gaan kijken even naar 1 Korintiërs 5, vers 6 tot en met 8, daar staat: uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Nou, hoewel de beeldspraak om het feest te vieren, zoals dat staat in het Bijbelgedeelte, dat is duidelijk natuurlijk metaforisch, kan het alleen worden begrepen door degene die inderdaad letterlijk Pesach en het feest van de ongezuurde broden vierde, compleet met een zekere mate van onthouding van zuurdeeg. Dus het is heel bijzonder, luisteraars, als je daarover nadenkt, als je dit leest, als je nou nog nooit of geen Pesach viert, wat moet je dan met die tekst? Als je daar niet van op de hoogte bent, dan snap je daar toch niks van. En Paulus gaat ervan uit dat de lezers het heel erg begrijpen. Nou, dan staat er ook in 1 Korintiërs 3 vers 7, 10, vers 17 dus, want de tempel van God is heilig. En deze tempel, dat bent u. Na de tempel gereinigd te hebben, roept Paulus in 1 Korintiërs 5 vers 7 en 8, hè, dat is het schriftdeel dat we net met elkaar gelezen hebben, de gemeente op om geestelijk het feest van Pesach, de ongezuurde broden, te vieren. Dat deze volgorde van gebeurtenissen de gedachte van Paulus in beslag namen, kan op zich getuigen van de invloed van het tempelmotief uit het Oude Testament. Want in het Oude Testament, in de Tenach, is er een waarneembaar verband tussen reiniging of herstel van de tempel en het vieren van Pesach. En als je bijvoorbeeld gaat lezen in 2 Kronieken 29 vers 5, en dat kunt u later doen, daar staat er: na de verwijdering van alle vervuiling uit het heiligdom, en dan gaat het verder, ten einde de dienst van de tempel van de Heere te hervatten. Dat lees je dan weer in 2 Kronieken 29, maar dan vers 35. En dan roept koning Hizkia in 2 Kronieken 30 weer op het volk op om Pesach te vieren. Ziet u dat dus? Het invloed van de vervuiling weg te nemen uit het heiligdom, dat eerst moet gebeuren voordat men de Pesach kan vieren. Zoals men nu overal ziet dat er al het zuurdeeg symbolisch is en dat wordt gehaald uit de huizen, alles wordt verwijderd voordat men aan de Pesachmaaltijd gaat plaatsvinden. Nou, op dezelfde manier gaf dus koning Josia na het verwijderen van de artikelen van afgoderij uit de tempel, de materialen en het terugplaatsen van de heilige ark op haar rechtmatige plaats, bevel aan de Israëlieten om Pesach te vieren, maar ook om het feest van ongezuurde broden in acht te nemen. Ezra volgde hetzelfde voorbeeld en als je gaat kijken naar Ezra 6, dat geeft eerst verslag van de voltooiing en de toewijding van de tempel, daarna een vrolijk Pesachfeest en feest van de ongezuurde broden. En het is intrigerend dat zelfs in de evangeliën, bijvoorbeeld Matthäus 21, vers 12 en 13, net als in 1 Korintiërs 5, de reiniging van de tempel en het vieren van de Pesach in verband worden gebracht. En dat is toch wel heel bijzonder dat je dus dat ziet. Dus de zuivering van de tempel van afgoderij is vaak verbonden met de letterlijke viering van de Pesach. En blijkbaar vierden dus de heidense gelovigen in Korinthe Pesach ter nagedachtenis van de Messias. De Messias blijdende Jood David Rudolf, hij schrijft over de wijdverbreide praktijk in de tweede eeuw van de heidense gelovigen om de Pesach te vieren. En dan zegt hij, het blijkt dat bijna alle kerken in Azië, waar Paulus veel van zijn bediening besteedde, evenals de kerken in Klein-Azië, in Cilicië, in Syrië, Mesopotamië, de heidenen Pesach vierden volgens de Joodse feestkalender op de 14e dag van de eerste maand, en dat is de maand Nisan. Nou, en dat was niet een klein groepje hoor, luisteraars. Nee, het waren christenen die verspreid waren over een groot gedeelte daar in het Midden-Oosten. En die vierden allemaal op de 14e Nisan het Pesachfeest. En dat deden ze samen met de Joodse gelovigen. En op die manier gebeurde dat, en dat was natuurlijk, elke gemeenschap had zijn eigen manier hoe ze dat deden, maar gezamenlijk met de Joodse gemeenschap vierden de heidense gelovigen Pesach. En dat is goed om dat te weten. Nou, toen de Romeinse kerk, dat was natuurlijk de eerste kerk in die tijd, de viering van die Pesach wilde beperken tot de eerste zondag na Pesach, drongen andere christenen, en dat waren vooral de christenen die in Klein-Azië woonden, en die gingen aandringen op het vieren van het feest volgens de Joodse gewoonte, de Joodse praktijk, op de 14e Nisan. Want zeiden ze, zo is het altijd gedaan en zo moet het altijd gebeuren. Nou, dan heb je de belangrijke en de bekende bisschop Polycarpus. En hij was een persoonlijke leerling van de apostel Johannes. Hij benadrukte dat de Joodse naleving van Pesach naar hen was overgebracht door de apostelen zelf. En toen de kerk in plaats daarvan in het algemeen de zondagse praktijk begon aan te nemen, zijn er een groep afgescheiden hiervan. En dan noemen ze zich bijvoorbeeld de Quarto Decimanen. En dat zijn degenen die de 14e Nisan in acht namen. En die zijn dus een eigen groep als het ware begonnen. En die is dan uiteindelijk in de 5e eeuw zijn die opgehouden te bestaan. Een ander boek, de Syriac Lectionary, dat is geschreven in de 5e eeuw van onze jaartelling. Daarin zegt men dat de week voor Pasen de week van de ongezuurde broden heet. En de kanon van Hippolytus, van de 3e tot de 5e eeuw van onze jaartelling, die geeft het volgende onderwijs. En die zeggen dan, de week waarin de Joden Pesach vierden, moet door de christelijke mensen met de grootste ernst worden nageleefd. En zij moeten oppassen om zich te onthouden van alle enthousiasme. Nou, hoewel deze tekst geen voorstander is van de naleving van Pesach in de letterlijke betekenis zoals dat staat in de Torah zodanig, geeft het wel aan dat de vroege kerk tradities, gebaseerd op Pesach in acht namen, het doen daarvan, gevonden in de Torah, wel degelijk bewaarde en ook deed. Het geeft aan dat de kerk op een eerder moment al inderdaad het huidige Joodse, Bijbelse feest wel degelijk in acht nam. Rabbijnse literatuur maakt ook ruimte voor niet-Joden om de Pesach te vieren. In de tweede tempelperiode was het heidenen niet toegestaan om het feitelijke Pesachoffer te eten. Lees dat maar in Exodus 12 vers 48. Maar, werd er wel gezegd, zij mochten wel ongezuurde broden, de matzes moet je maar aan denken, en de bittere kruiden eten en deelnemen aan de rest van de Joodse maaltijd. En het is aannemelijk dat dit de praktijk is die de apostelen ook met de niet-Joodse gelovigen die Pesach in Jeruzalem vierden, gevolgd zouden hebben. Nou, ik hoop dat u daarmee een beetje ook over de Pesachviering wat anders gaat bekijken en gaat nadenken. Zoals het nu is op zondag, een paasfeest. En that's it. We hebben Goede Vrijdag, we hebben dan de Pasen. Maar de Pesach en het feest van de ongezuurde broden laat toch wel zien dat dat toch op die manier gevierd werd in het begin. Dan gaan we nu eens kijken naar het wekenfeest Shavuot, oftewel het Pinksteren zoals wij dat kennen. En het Nieuwe Testament benadrukt het feest van Shavuot als de tijd van de uitstorting van Gods geest in Handelingen 2, het Pinksterfeest. Maar een andere verwijzing in Handelingen 20 geeft ons wat meer getuigenis, laat ons wat meer zien van heidense gelovigen die de feesten van de Tora vierden. Dan staat er in Handelingen 20 vers 16, want Paulus had zich voorgenomen een Efeze voorbij te varen om geen tijd in Azië te hoeven doorbrengen, want hij haastte zich om, als het mogelijk voor hem was, op Shavuot in Jeruzalem te zijn. Paulus wilde naar Jeruzalem voor het Shavuot, omdat de Tora alle mannelijke Israëlieten verplicht een pelgrimstocht naar de tempel te maken op die dag. Terwijl dit duidelijke aanwijzingen geeft dat Paulus zelf Shavuot vierde, kunnen we nog een andere speculatie maken dat dit aantoont dat Lucas, en hij is de schrijver van Handelingen, het dus ook vierde. Lucas was waarschijnlijk een heiden. En de lezers van Lucas waren de christelijke godvrezende. Dat zijn denk ik de meeste luisteraars die hier naar luisteren. En dat wil zeggen dus de heidense gelovigen in Yeshua. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Lucas hun reis naar Jeruzalem voor Shavuot zou noemen, indien de nakoming van het festival niets voor hem of zijn lezers betekende. Hetzelfde kan ook worden gezegd voor de verklaring van Paulus in 1 Korintiërs 16 vers 8 betekende. Waar staat, maar ik zal in Efeze blijven tot Shavuot. Zoals we hierboven al, hiervoor al hebben opgemerkt, werd de brief aan de Korintiërs geschreven aan het merendeel heidenen, maar ook aan Joodse gelovigen. Daarnaast zien we dus de context van Handelingen 20 vers 16 dat Paulus, wat we net hebben gelezen, en de Paulus heidense gelovigen met hem naar Jeruzalem bracht. Voor het feest van Shavuot. Het is bijvoorbeeld gedurende deze tijd dat hij werd beschuldigd van het brengen van onbesneden Grieken in de tempel. Omdat hij in de stad werd gezien met Trofimus, de Efeziër. Door heidenen met hem naar Jeruzalem te brengen voor Shavuot, moedigde Paulus hen aan om de heilige dag in de heilige stad te vieren. En de kerkgeschiedenis bevat overvloedig getuigenis van de viering van dit wekenfeest Shavuot, het Pinksteren, zelfs tot op de huidige dag. Een van de vroegste referenties is gevonden in het apocryfe boek Handelingen van Paulus. En die is geschreven in de tweede eeuw van onze jaartelling. En daar staat bijvoorbeeld geschreven deze tekst, dat tijdens hun verblijf in de gevangenis hebben de broeders, want het was Shavuot, niet geheld, nog bogen ze hun knieën, maar ze stonden en ze baden. Irenaeus vermeldt ook het een en ander over Shavuot als een speciale dag, gelijk in heiligheid aan de dag van de Heere. En terwijl Tertullius het vermeldt als een van de meest vreugdevolle tijden. Zeker varieerde christelijke naleving van de dag van de gewoonte van de Joodse gemeente, maar duidelijk is te zien dat de christelijke praktijk is voortgekomen uit de viering van het wekenfeest samen met een groter Jodendom. Omdat ik nog uitgebreid wil ingaan ook op bijvoorbeeld Yom Kippur en over het Loofhuttenfeest, ontbreekt mij de tijd nu van in deze uitzending en wil ik daar in de volgende aflevering over verder gaan. Voor nu hou ik het hierbij, maar ik hoop dat u, we krijgen nogal wat informatie, ook in deze aflevering, dat u het een beetje kunt volhouden met alles wat op u afkomt. Ik dank u voor het luisteren, tot volgende week, waarin ik verder ga dus over de heidenen en de feesten. geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. What can man do to me? better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. I will not fear. What can man do to me? The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? The Lord is my strength and my song. To hear your voice and be close to you.

Yeah. Thank you. radioisrael.nl. Het is nu 10:00.